Ashahid ni kuwa mtu kutizama mwisho wa mambo na pale atakapoishia mambo na kutofanya haraka katika fitna yoyote, ni katika mambo ambayo yatamfaa mno yule mjane. Kwani kipi kitakachokuwa pale? Ile jambo lipite, lipige mawimbi, lipige yome kakando tu, watizama tu. Mwisho wa kusha ushaona mwisho wake, oh ni hivi, sawa. Ilikuwa sasa nifuate hivi. Umekaa kimya, hudhuriki na chochote. Hakuna kitakachokudhuru biidhnillahi ta'ala. Mpaka mwisho wa ile jambo. Tizama tu. Haswa ikiwa jambo ambalo huelewi ni huku ni huku. Kaa kimya. Tulia. Sifanya haraka. Mpaka mwisho wa lile jambo lishajulikana, alhamdulillah, kumbe sawa ni hivi, nilikuwa sijaona misawa ni hivi. Fuata ule usawa. Usifanye haraka ukatumbukia katika sehemu ambayo hukutarajia. Ikawa yanayokufuata nini? Ni majuto. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات تقولنا مامبو ينكو كانغانيا فعليكم بالتؤادة كوام تليفو بان سفان يا راكا إني نصاح بن مسعود. Leo lau kama mtu atamnasihi mtu na ili jambo ataambiwa nani? Hadha mariyo. Huyo mgonjwa huyo. Mutawakifa. Hadha katha. Aleikum bitu ada. Fa innaka antakuna tabi'an fil khairi khairun min antakuna ra'asan fil sharri. Uwe mfuasi katika khairi ni bora zaidi kuliko kuwa kiongozi katika shari. Kuna watu wengine likitokea jambo lolote la fitna ataka yeye awe ataonekana wa kwanza kuzungumza ni mtu fulani, bwana achana naye yule. Yule mwisho yule. Oh, basi yeye alifanya kwa ajili ya hivyo, fakhri kwake. Si lillah. Ma fa'ala dhalika lillah. Afanya tu ataje kwa mtu fulani, yeye ndo wa kwanza kabisa. La la la. Kuwa mfuasi katika khairi ni bora kuliko kuwa kichwa katika shari. Fa awsa bitu'ada wa hiya al-anat wa 'adam at-ta'ajjul. Ibn Mas'ud akausia bitu'ada, maana yake ni 'adam at-ta'ajjul, kutulia, kutokuwa na haraka. Wa rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi al-Adab al-Mufrad عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا أو مكلحا وأمورا متماحلة ردحا أي ثقيلة وشديدة. كنا مambo mazito mbele yenu, mambo makubwa. Ali ibn Abi Talib ausia, fa ausa bi umurin thalathatin. Ausia mambo mangapi? Matatu. Qal la takunu ujula madhayi'a budhura. Ujula, la takunu ujulan, fanaha 'anil 'ajala, kakataza mtu kufanya nini? Haraka katika jambo. Wa hiya tasarru', anatasarru katika kujiingiza katika mambo. Bal yambaghi ala al-insan an yata'anna wa yatarawa wa yanzura fil awaqib wal athara. Ni juu ya mtu kuwa makini, asifanye haraka, atizame mwisho wa mambo. Thumma ba'da dhalika yuqdimu ba'da rawiyatin wa anatin. Kisha baada ya hapo ndio atangulize guu lake katika lile jambo, baada ya kuwa ametulia makini kabisa katika kulitizama lile jambo na mwisho wake. Qala la takunu ujulan madhayi'a, ايضا هذا امر يحذر منه غايه التحذير نا هابا باسكيلize vizuri هو ني وصيه وصحابه ili ni jambo ambalo atahadharishwa mja upewa kutahadharishwa عندما تلتهب الفتن وتشتد لا ينبغي للإنسان أن يكون ساعيا في اشتدادها واشتعالها بكلامه ومقاله فتنة زنبواكا زنبوزيدي حيث كان كمتو أليين دي من ككمبليا كتك كزيزيديشا زي الفتنة نكزيواشا زي الفتنة كمانينو ياكي au kwa vitendo vyake bi an yakuna midhya'an lil fitnati wa midhya'an lish sharri mudhkiyan linarihi asiwe yeye ndio mwenezaji wa fitna mwenezaji wa shari anayewasha ule moto wa fitna wa kwanza kabisa ni yeye yuko mbele kabisa na leo ndivyo ilivyo na mifano hai ipo watu waona kuna watu ufanya mpaka kampeni ya swaya mtu mmoja mmoja mmoja mmoja ili amtie huyu ndani amtie yule ndani amtie yule ndani wajua maana akiona kuwa nikizungumza hivi kwa wazi ili jambo langu litakataliwa kwa hivyo mfuate yule kando mfuate yule kando mfuate yule kando tumbukiza huyu tumbukiza yule tumbukiza yule tumbukiza yule kisha kushakuwa wengi basi furahi sote tuko hivyo mwana fitna zinavyokwenda chunga sana taratibu jambo lako usifanye haraka wala usiwe wewe ni mwenezaji tulia tu kimya angalia tu siku takuisha kukishakuisha wewe ndio utakuwa umeona vizuri bila ya kudhurika na lile jambo وذكر الامر الثالث قال بذرا لا تكون عجلا مذايع بذرا اي من بذره الفتن والسعات في نشرها كاويندو وندامبيو ketika kueneza fitna والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الامه واخبر ان الفتن توجد وستكون نمتوم صلى الله عليه وسلم امتحذرش امه فكتaje kuwa fitna zitapatikana zitakuwa wahadharahum min as-sa'i fiha akatahadharisha kutokamana na mtu kukimbilia katika zile fitna kama fi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala alayhi salatu wassalam satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun min al-mashi wal-mashi khairun min as-sa'i zitakuja fitna mwenye kukaa atakuwa ni mbora kuliko mwenye kutembea. Mwenye kutembea ni mbora kuliko anayekimbia. Ay anna al-mar'a kullama kana ba'idan 'an tahriki al-fitnati wa ish'aliha wa iqadiha wa idramiha kana khayran lahu wa aslah yabta'id 'anha. Sikia maneno mazuri hapo. Kila mja akiwa mbali zaidi kutokamana na kuitikisa ile fitna na kuieneza na kuiwasha basi ni khairi kwake ni bora kwake yabta'idu anha ajiweke mbali kabisa kutokamana na fitna wa yas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yu'idahu wa yu'id almuslimina min sharriha na muombe Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe yeye na awaepushe na kuhifadhi waislamu kutokana na shari ya fitna kama ile la an yakuna adatan fi ishtialiha wa intishariha asiwe yeye ndiye kile chombo cha kuwasha na kueneza fitna na hawa wapo wengi tu kuna watu wapenda fitna katika nyoyo zao bali wafurahia wakiona hakuna fitna watatafuta njia vipi waziwashe zile fitna wallahi wa rabbi wako watu tabia zao ni hizo hata kama ile fitna haipo pale mahali atatia chukuchuku kwa huyu kwa yule kisha watizame watu wawili wakiteta basi raha yake hiyo ndo furahi kabisa Hasikitiki yeye. Hasikitiki kuwa kuna fitna mahali fulani, akaona ya Rabbi, tuondolee jambo hili ya Rabbi. Lete masikilizano baina ya Waislamu, waondolee fitna kama hii, waongoze.